program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przez kilka godzin słuchał racji obu stron. Rozprawa dotyczyła zmian w polskim sądownictwie. Czyściciele kamienic z Poznania skazani na karę bezwzględnego więzienia. A Warszawa nie będzie protestować przeciwko opóźnianiu Brexitu, zapowiada wiceszef polskiej dyplomacji. 23 maja rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi opinię w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Wczorajsza rozprawa dotycząca zmian w polskim sądownictwie trwała 7 godzin. Pytania kwestionujące niezależność KRS-u i zgodność z europejskimi standardami wysłał do Luksemburga Sąd Najwyższy. Przedstawiciele polskich władz przekonywali, że KRS jest niezależna od polityków. Relacja Beaty Płomeckiej. Sylwia Gregorczyk-Abram, reprezentująca sędziów Sądu Najwyższego w Trybunale, argumentowała, że Krajowa Rada Sądownictwa, która wyłoniła Izbę Dyscyplinarną, jest upolityczniona, bo wybierana przez większość parlamentarną i nie spełnia ona europejskich standardów. Konsekwencją tego jest też to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnym składzie nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w związku z tym nie ma też tego waloru orzeczniczego i nie powinna funkcjonować. Te zarzuty odpierał pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u. Absolutnie to nie przekłada się w żaden sposób na niezawisłość. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. Podczas rozprawy doszło też do sporu, czy sędziowie w Polsce są represjonowani. Jeden z przedstawicieli sędziów przekonywał, że Komitet Obrony Sprawiedliwości przypomina KOR, który chronił robotników przed represjami władzy komunistycznej, a przedstawiciel prokuratora generalnego uznał to porównanie za bulwersujące. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Po 7 latach nękani przez czyścicieli kamienic mieszkańcy Poznania doczekali się sądowego orzeczenia. Wyroki bezwzględnego więzienia usłyszeli ci, którzy próbowali wyrzucić ich z mieszkań. Piotr Eś został skazany na 2 lata, Paweł Rzet na rok, a Adrian W. na 10 miesięcy. Rozrzucali robactwo, podrzucali padlinę czy zalewali mieszkania. To były ich metody, według sądu barbarzyńskie. Nie ma zgody na takie zachowania. Najważniejsze, że zapadł wyrok, że są winni nękania ludzi. No to traktowanie to było kilka miesięcy. Trudne przeżycie, ciężkie, stresujące na zdrowiu. W ogóle mnie to drażnił każdy ich widok. Po prostu bałam się na nich patrzeć. Wykopy, zalewanie mieszkań, zerwanie dachu, straszenie, uwagi robione przez pracowników. Pani tu jeszcze mieszka? To było wręcz zagrożenie zdrowia, nawet życia. Poszkodowanych w tej sprawie było ponad 50 osób. Część lokatorów nie wytrzymała nękania i wyprowadziła się. Polska nie będzie stwarzała żadnych przeszkód w sprawie zgody na odłożenie w czasie planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zapowiedział w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jak mówi, Warszawa chce szukać rozwiązań, które pozwolą uniknąć twardego Brexitu. Polska jest żywotnie zainteresowana, aby Brexit przebiegał w sposób uporządkowany i umowny, więc nie będziemy stwarzać żadnych przeszkód, żeby szukać rozwiązania w tej kryzysowej już od dawna sytuacji. Z całą pewnością będziemy starali się ułatwić polityczną drogę, by ta umowa została jednak ratyfikowana, natomiast w szczegółach będziemy mogli się opowiedzieć w momencie, kiedy otrzymamy oficjalne stanowisko brytyjskie. Brytyjska Izba Gmin dwukrotnie odrzuciła dotychczasowe porozumienie z Unią i zobowiązała rząd, żeby prosił wspólnotę o przesunięcie Brexitu. W grę może wchodzić kilka albo kilkanaście miesięcy opóźnienia. A tymczasem kraje Unii przyjęły wczoraj awaryjne rozwiązania prawne na wypadek Brexitu bez umowy. Chodzi o przepisy dotyczące przewoźników, studentów czy pracowników. Dlaczego odchodzi, nie wyjaśnił prezydent Nursultan Nazarbajew, który od prawie 30 lat rządził Kazachstanem. Podał się do dymisji. Jego kadencja miała się zakończyć jesienią przyszłego roku. Zdaniem rosyjskiego eksperta do spraw Azji Centralnej Arkadija Dubnowa, Nazarbajew odchodzi na przygotowane wcześniej stanowisko przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, co oznacza, że jego uprawnienia będą wyższe od uprawnień prezydenta. 79-letni Nursultan Nazarbajew sprawował władzę w Kazachstanie od 1990 roku. Najpierw jako przewodniczący Rady Najwyższej Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a później jako prezydent niepodległego państwa. Ustępujący prezydent Kazachstanu postrzegany był jako zwolennik silnego i niezależnego od Rosji państwa, a jednocześnie jako polityk autorytarny, który tłumi wolności obywatelskie. Za jego rządów Kazachstan wszedł do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wraz z Rosją i Białorusią. Jednak po agresji Rosji

never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. List z Bielska Białej od naszego słuchacza i tam zdjęcia są schowane, a te zdjęcia nie wyglądają kalifornijsko w ogóle, a w ogóle skrobanie szyby, zamarznięte boisko szkolne, no tak to wygląda w tej chwili, ale będzie dobrze, będzie kalifornijsko już niedługo, bo zdaje się, że jesteśmy w okolicach wiosny. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, 12,5 minuty po 6. No jeszcze na chwilę do Kalifornii. Yeah. No i może wystarczy tej Kalifornii, a dzisiaj już 227 trójek. Piotr Łodej przy telefonie, ranek @polskieradio.pl 71335. Zestaw obowiązkowy podany, więc proszę korzystać. Dzień dobry. Dzień dobry. Porówna noc, aha, więc poranna atrakcja. Uwaga, fire! Ktoś rzeźki jak gwizdek od samego rana i bardzo dobrze. I o to chodzi. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do słuchania do dziewiątej. O czym będziemy rozmawiali? Młodzi ludzie mają sporo energii, bardzo dobrze i potrafią, jak to sami młodzi ludzie mówią, potrafią w media społecznościowe i w internety. Sami sobie organizują kampanię społeczną, walczą z dyskryminacją. Bardzo dużo osób, które z nas pisały, że były dyskryminowane ze względu na ubiór. To często się zdarza w szkołach, że po prostu rówieśnicy nawzajem się z siebie śmieją. Jest niemodny. Inny. Jak ktoś jest inny, to państwo wiedzą, w szkole bywa ciężko. Na przykład, kiedy ktoś jest otyły. Takie sytuacje się zdarzają. O nich porozmawiamy około 7.40 o ciekawej kampanii Równo Warci. Proszę posłuchać. Zapraszamy serdecznie. Wiosna nas czeka i o niej także mówić będziemy. No a jak wiosna, to wiadomo, trzeba zadbać o wizerunek. Zakładamy wiosenną sukienkę i potem mamy sytuację taką, że sąsiad nas zaczepi w windzie i powie, że pięknie wyglądasz, sąsiadko, kiedy nigdy w życiu się nie odezwał. Dzień mam po prostu ustawiony. No i o to chodzi właśnie też, żeby tak było. Kłopot jest wtedy, kiedy w bloku nie ma windy. Nie wiadomo, gdzie powiedzieć, ale zawsze trzeba próbować. Drodzy sąsiedzi, proszę się nie krępować. Projekt Tata 7.20. Czy ojcowie angażują się w szkolne życie swoich dzieci? Chyba jeszcze nie tak, jak powinno być, ale bywają też wyjątki. Poszedłem do szkoły i poprosiłem panią ze świetlicy, czy mogę przeczytać lekturę. Tak gdyby taką prywatę trochę załatwiłem, bo wiedziałem, że Wiktor nie będzie miał czasu na przeczytanie z uwagi na zajęcia. To była calineczka. Oczywiście mieli na to 2 tygodnie, ale na drugi dzień trzeba było już to znać. Może tata przyjdzie i poczyta. Projekt Tata 7.20, chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Zapraszamy serdecznie. Pytania z kosmosu. Przed 7 w urywkach z kalendarza pojawi się nowy kolega. Proszę go bardzo ciepło przyjąć. To będzie osobistość, to będzie szycha, to będzie figura i to naprawdę poważna. Proszę posłuchać. Dyrektor Filip Jaślar. Witam państwa w urywkach z kalendarza. Tak, dyrektor. Dlaczego dyrektor? Wszystko się wyjaśni przed 7. No tak, tak, tak się stało właśnie. No i oczywiście Tomek. Tomek na końcu świata. Na razie w tym przedsiębiorstwie wykonano ponad 2 miliony udanych skoków. No to raz, dwa, trzy, bungee! Tomek sobie dzisiaj skoczy na bungee. Proszę posłuchać. Przed 9 Tomek na końcu świata. Zapraszamy serdecznie. I koledzy też zapraszają. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym Szarówka, Daria Zawiałów. A pojutrze kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. 18 minut po 6. Szarówka się dzisiaj pojawi muzycznie w audycji porannej, no ale pojawi się też dzisiaj nie tylko za oknem, ale i muzycznie wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. We'll be right back. wciąż kocham cię. Wiosna i organek. 2-2, 7 trójek. Czyżby pan Filip Jaślar zdobył uprawnienia do batuty? Będę czekał z niecierpliwością na rozstrzygnięcie tej wątpliwości. Bardzo proszę, to za pół godziny wszystko się wyjaśni, bo dziś przywita państwa dyrektor Filip Jaślar. Wszystko się wyjaśni, uprawnienia do batuty. Na razie to jest operator skrzypiec z uprawnieniami, z tego co pamiętam. Ciekaw jestem, czy operator batuty też jest z uprawnieniami. Właśnie jadę do pracy, piękne kalifornijskie niebo na horyzoncie, ale zamiast tej piosenki bardziej pasowało opadły mgły, bo w okolicach Płocka było duże mgły. Tak, informowaliśmy w prognozie pogody, będziemy informować, proszę uważać. Zapraszamy do trójki. A właśnie, jeśli chodzi o samochody, będą kary za cofanie liczników. Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla mechanika, który cofa wskazania drogomierza, ale i dla osoby, która zleca taką usługę. Cofanie liczników to sposób na odmłodzenie samochodu, a i my czasem chcemy się odmłodzić, szczególnie kiedy nadchodzi wiosna. Też cofamy wtedy licznik? No właśnie, mówi Magdalena Potok, stylistka. Ja dostaję coraz więcej telefonów. Magda, ratuj! Ja już tak nienawidzę tej zimy i tej ciemnicy i tych kolorów beznadziejnych, szarych i czarnych. Chodźmy do sklepu, kupmy kolory. Ja sama po sobie widzę, że już nie mam ochoty tylko na gruby, szary golf, żeby się schować i kurczę nie zmarznąć. Zbliża się wiosna, czy coś pan robi, żeby poczuć się młodziej, żeby trochę ten licznik cofnąć? To właśnie czynię, bo jestem w trakcie pieszej wędrówki do autobusu, a mogłem sobie od razu spod pracy pojechać. Proszę się przyznać, czy zdarzyło się panu kiedykolwiek zaniżyć swój wiek? Bardzo często przy ładnych dziewczynach. Nie czuję się młodziej absolutnie, natomiast taki konflikt psychologiczny, że a może ktoś uwierzy? Nie, jeszcze nie jestem w takim etapie, żebym zaniżała swój wiek. Zaniżyć nie. Ewentualnie jak za młodu chciałem kupić alkohol, to zawyżałem. W kulturze tradycyjnej uważano, że wiosna jest tym nowym, dobrym czasem, no takiego po prostu prawdziwego początku. Małgorzata Jaszczołd z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ludzie bardziej chyba się godzili z tą rzeczywistością, z tym, że właśnie, że czas jest jaki jest, że mają lat tyle, ile mają i może tak nie całkiem chcieli cofać, a my w tym momencie jednak no, chcielibyśmy żyć wiecznie. Czy kiedykolwiek się pani zdarzyło zaniżyć swój wiek w rozmowie z kimkolwiek? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Zawsze człowiek się odmładza, chyba bardziej dlatego, że jak się czuje człowiek młodo, to jemu się wydaje, że te lata tak jakoś nie lecą i czasami tak, że no, że mam tyle i potem nagle człowiek się, aha, no nie, to już jednak nie ten wiek. Czujemy motyle w brzuchu, jesteśmy zmotywowane, panowie też jak najbardziej, więc jesteśmy zmotywowani, coraz więcej się rozbieramy. Coraz oj, bardziej. To tutaj groźnie akurat zabrzmiało. Odpinamy płaszcze, no ja na razie odpinam, jeszcze nie zdejmuję, ale za chwilę zaczniemy zdejmować płaszcze, zaczniemy odsłaniać stopy, poza tym zaczynamy myśleć o makijażu, żeby coś tam jednak pomalować, trochę oko, trochę usta, trochę biżuterii założyć. Dzień dobry, jest może miejsce? Tak, można teraz. To co, mogę siadać? Jasne, od razu? Proszę. No tym. Jest to barbershop przeznaczony dla mężczyzn z zarostem, tudzież bez zarostu również. Filip Paprocki, warszawski barber. W okresie zimowym zaniedbujemy trochę naszą fryzurę, bo też nie przywiązujemy do tego takiej wagi. Bo i tak można nakłada się czapkę, gdzie ta fryzura jest po prostu zniszczona niezależnie od tego, co byśmy rano nie zrobili. Także właśnie po tym okresie, gdzie już nie mamy tych czapek i w zasadzie musimy się pokazywać, to każdy zwraca uwagę na to, żeby to jak najlepiej wyglądało. Panowie szczególnie chętnie na wiosnę przychodzą? Często właśnie farbują sobie brody. Na nie jakieś takie abstrakcyjne kolory, są to raczej takie wycinywanie rudy, może jakiś lekki blond, czy przyciemnienie nawet brody, bo ktoś ma za jasną, a wolałby ciemną na przykład. Chyba nie ma takiej przyjętej zasady, że postarza czy nie postarza. Broda, tak, mówimy cały czas o brodzie, że panowie dla kobiet tak naprawdę chcą wyglądać jak najlepiej. Zakładamy taką wiosenną sukienkę i potem mamy sytuację taką, że sąsiad nas zaczepi w windzie i powie, że pięknie wyglądasz, sąsiadko, kiedy nigdy w życiu się nie odezwał, no to jest znak, że to no fajnie, super wyglądam i dzień mam po prostu ustawiony. Czujemy taką satysfakcję. Ale oczywiście, że tak. A właśnie, o to chodzi. Pan Stefan się zachwycił. Matko, jedyne wskazanie drogomierza. Jak to cudnie brzmi i tajemniczo. To jak tym z tym życiowym drogomierzem naszym jest. Czasami da się cofnąć, czy nie? Usłyszeliśmy w materiale takie zdanie. A może ktoś uwierzy. To, czy da się trochę podrasować na wiosnę wiek biologiczny, sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Tu jeszcze nasza koleżanka Roma Leszczyńska dodaje swoją złotą myśl. Pamiętajmy, że doskonałym dopełnieniem wiosennej kobiety jest wiosenny mężczyzna. Liczników, to państwo wiedzą, będzie karane nawet od 3 do 5 lat więzienia, ale nie o tych licznikach rozmawiamy, nie samochodowych, tylko cofanie liczników biologicznych. No to jak to jest? Dzień dobry. No to ja może powiem facetom koło 50, jak zaniżać wiek. Mianowicie dwa sposoby. Pierwsze to mieć bardzo młodą córkę, córeczkę. I chodzi na zebrania szkolne albo przedszkolne z paniami, które są o 20 lat młodsze, to bardzo obniża wiek. A drugi sposób, chyba bardziej skuteczny, to trochę się pogimnastykować, na przykład zrobić test Coopera, tak żeby wynik bardzo dobry wyszedł dla kategorii o 20 lat młodszej niż obecnie posiadamy. Naprawdę, to obniża wiek. Obniża. No dzięki, do usłyszenia. My także dziękujemy. To działa. Bardzo dziękujemy. Test Coopera brzmi groźnie. 6:30. Czas na skrót wiadomości, Artur Wartowski. Prezydent ma rozmawiać z premierem o podwyżkach dla nauczycieli. Andrzej Duda stwierdził, że oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń jest uzasadnione, jednak musi być to rozsądnie rozplanowane w czasie. Obawiam się, że nie da się pensji w szybkim tempie, w krótkim terminie podnieść od razu o 1000 zł. Obawiam się, że ten postulat ma charakter niestety bardzo mocno polityczny i populistyczny, stwierdził prezydent. Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje, że 8 kwietnia rozpocznie strajki, jeśli będzie miał on poparcie w referendach. Pierwszy proces o odszkodowanie dla lokatorki z reprywatyzowanej kamienicy w Warszawie został odroczony. Sprawa trafiła do sądu po tym, jak komisja weryfikacyjna przyznała mieszkance kamienicy przy Marszałkowskiej 43 odszkodowanie za podwyżkę czynszu, ale warszawski ratusz wniósł sprzeciw. Miasto twierdzi, że nie może wypłacać odszkodowań, bo są one oparte na wadliwych podstawach prawnych. Sąd wczoraj uznał, że stanowiska stron są bardzo obszerne i żeby je przeanalizować, musi odroczyć sprawę do 25 kwietnia. Kolejna osoba zatrzymana po strzelaninie w holenderskim Utrechcie. Policja złapała 40-latka, który mógł być zamieszany w te wydarzenia. Śledczy badają sprawę pod kątem zamachu terrorystycznego, ale niewykluczone są też osobiste porachunki. Główny podejrzany to 37-letni Gokmentanis. W poniedziałek zaczął strzelać do ludzi w tramwaju w centrum miasta. Zginęły 3 osoby, a 7 zostało rannych. W tym tygodniu ma być przesłuchany przez sąd. To był serwis Trójki. Proszę się przygotować na zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju po południu wzrastające stopniowo do dużego i tam miejscami mogą się pojawić słabe opady deszczu. Słuchacz już mówił o tym, że rano mgły, no ale też powtarzamy i przypominamy, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 12 na zachodzie. W obszarach podgórskich od 4 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Dla przewoźników i dla pasażerów. Dla słuchaczy Trójki. Wystartują w nich białe skrzydła, długie szyje, sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja. Pierwsza i właśnie jedyna. Już jutro. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji. Szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Kurczak po wietnamsku. Skąd mam wiedzieć? A co ty, krzyżówkę rozwiązujesz w sklepie? Nie, czytam sobie opakowania tych naszych nowych dań azjatyckich Szamam. Sprawdź osobiście w Żabce ofertę gotowych dań obiadowych Szamam w stylu azjatyckim. Żabka. Mały, wielki sklep. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 7. Państwo słyszeli kilka chwil temu Srebrne Usta 2018+. Ruszają już jutro. Jutro oczywiście w studiu pojawi się o poranku Beata Michniewicz. Wszystko Państwu opowie. Opowie m.in. o tym, skąd ten plus przy 2018 i co on oznacza. taka mała ciekawostka. Proszę posłuchać, to już wszystko jutro. Zaczynamy, zapraszamy. Aha, jeśli chodzi o cofanie liczników, no, słuchacz napisał tak, że trzeba zadzwonić do pana Krzysztofa Ibisza. Niech opowie. Nastrojowa wiosna nam się przytrafiła. Riverside o poranku. No bo dzisiaj wiosna, ale to za kilka chwil. A pan Wojtek napisał, no zawsze tak jest, że człowiek albo zaniża, albo zawyża. Nigdy mu nie pasuje własny wiek. Pan Wojtek zawyżał, kiedy chciał pójść do kina na film od lat dozwolony lat 18. Co? Nic, no to już cała historia. A, to cała historia, dobrze. Panowie, ośnie jeszcze o zimie słowo, bo jesteśmy podobno gotowi na pożegnanie. Przegląd Sportowy pisze, że przewidujemy, kto mógłby zastąpić Austriaka. Gdyby ten w Planicy ogłosił odejście do kadry Niemiec, są trzy nazwiska. Największe szanse podobno ma Michał Doleżal, Czech, no ale także Werner Schuster tu jest wymieniany. Zobaczymy, poczekamy, a może pan Stefan będzie chciał jednak zostać. To wszystko w przeglądzie sportowym, no ale oczywiście pierwsze strony i strony sportowe poświęcone są przede wszystkim meczowi z Austrią, salwą ognia. Dobrze byłoby zacząć tę wiosnę tak z, no powiedzmy sobie, trzybramkową zaliczką. Co pan na to? Dobrze. Dlaczego taki... Tak, bo ja lubię te wszystkie rozważania przed. Nie, no tak z czterym strzelić, to będzie spokój. Ale ja nie powiedziałem, kto komu jeszcze. Aha, dobrze. Nie, no żartuję oczywiście. Salwą ognia nasi. Bardzo ciekawy też wywiad z Krzysztofem Piątkiem tu w Super Ekspresie, który się odniósł do tych już podsycanych niepotrzebnie przez dziennikarzy. Właśnie, a co będzie, jeśli usiądzie na ławce od początku, a Lewandowski zagra? Od lewego wziąłbym wszystko, mówi Krzysztof Piątek i zamyka usta wszystkim, którzy próbowaliby w tej zupie coś tam pomieszać. No i tak jak powiedziałem, takie rzeczy dziś w prasie. No jeszcze na przykład w fakcie poradnik, jak złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko. To ważna sprawa. A przy okazji Franz Timmermans chwali PiS za socjalne pomysły. Może kogoś to zdziwić, ale taka notka też dziś w fakcie umieszczona. No wczoraj na unijnym forum o Polsce mówiło się sporo. Batalia o polskie sądy. Rzeczpospolita pisze na pierwszej stronie, relacjonując te wydarzenia. Tykający wyrok Trybunału komentuje swój komentarz Tomasz Pietryga, więcej w Rzeczpospolitej. Ale ponieważ kwiecień za pasem, a pod koniec kwietnia trzeba będzie się już rozliczyć z PIT-em, Rzeczpospolita przypomina, organizacje pozarządowe apelują do podatników o aktywność. Bez niej do fundacji i stowarzyszeń trafić może z 1% podatku mniej niż przed rokiem. No wszystko to wina EPIT-u, tego systemu elektronicznego. Tam będzie wpisany poprzedni, przez nas wskazany, obdarowany. Ale mogło być tak, że na przykład w ubiegłym roku nie wskazaliśmy nikogo, no i te pieniądze w tym roku automatycznie mogłyby przepaść. Sprawdźmy to, pisze Rzeczpospolita. Przy okazji historia z działu klienci, a w zasadzie rynek, ale klienci pewnie też będą mieli z tego coś, albo wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że Amazon straszy kurierów, amerykański koncern z branży e-commerce z rozmachem wchodzi w usługi logistyczne na terenie USA i w Europie Zachodniej. Ekspansja giganta w nowym sektorze zbiera już swoje żniwo. Niemiecki DHL zdecydował właśnie o wycofaniu się z Austrii. Taka informacja w Rzeczpospolitej. Ale wróćmy do sądów. Po pierwsze, IPN chce pociągnięcia do odpowiedzialności 7 sędziów i prokuratorów z okresu stanu wojennego, donosi nasz dziennik. Piąt śledczy skierował wnioski o uchylenie immunitetów 3 sędziom i 4 prokuratorom z okresu PRL-u. Wnioski mają związek ze sprawami bezprawnego pozbawienia wolności w okresie stanu wojennego co najmniej 10 osób. Te informacje także przynosi Gazeta Polska codziennie. Temida spogląda na komunistycznych aparatczyków, czytamy na stronie 4. Na stronie 1 zaś polska mistrzyni w ogniu lewackiej krytyki, czyli Zofia Klepacka. No i cała ta historia, już nie będziemy przypominać, co wczoraj internet obśmiał, ten wywiad z panią Zofią, w którym padły nieszczęsne słowa, chyba niezbyt fortunnie użyte, został potem zresztą zdjęty ze stron internetowych. Nieważne. Rzeczywiście ta dyskusja prowadzona w taki sposób niczemu nie służy, no ale odbywa się, gazety to odnotowują. Takich podwyżek nie było od lat w MON-ie. Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka pracownicy cywilni resortu obrony narodowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio 300 zł z wyrównaniem od 1 stycznia, donosi także codzienna. Przy okazji MON, dziennik Gazeta Prawna pisze, że MON pyta Amerykanów, ile kosztują nowe myśliwce. Kilkanaście dni temu minister Błaszczak zapowiedział, że kupimy amerykańskie samoloty bojowe 5. generacji F-35. Już pod koniec roku podobno, takie są plany. Polska wysłała do USA pytania o cenę i dostępność nie tylko tego, ale także modeli F-16 i F-18, jeśli chodzi o myśliwce. Choć Amerykanie do tej pory nam nie odpisali, to MON podjęło decyzję, że zainwestuje w maszynę F-35. Czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Jeśli jesteśmy przy dzienniku, to jeszcze tutaj historia z Gorzowa. Gorzowski sąd poszedł pod prąd. Ten rym niezamierzony, ale to ciekawa sprawa. Wydając wyrok w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, wziął pod uwagę sprawiedliwość społeczną. Ale to nierzadko się zdarza. Sprawiedliwość ważniejsza niż przepisy. Tak zatytułowany jest ten tekst w dzienniku. Chodzi o to, że osoby, które na emeryturze zajmują się niepełnosprawnym dzieckiem, powinny mieć prawo do świadczenia w takiej samej wysokości, jak inni rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się potomstwem. Tak uznał sąd w Gorzowie Wielkopolskim. Mój codzień nauczyciela. Gazeta Wyborcza prezentuje list nauczycielki. No o tym, jak wygląda jej dzień, zachęca innych nauczycieli także. Piszcie listy. Około 21:00 mam już dość. Fajrant. Jutro Norwid. Strona bierna. Present simple. No tak, ale dzieciom z 7 klasy obiecałam, że sprawdzę kartkówki. Tylko 18 jakoś dam radę, opowiada nauczycielka angielskiego i polskiego w podstawówce w województwie pomorskim. No i to historia, która nie jest odosobniona. Przy okazji w cyklu Witamy w Polsce, dziś w Gazecie Wyborczej historia z Norwegii. Już słynny ten Barnevernets, urząd, o którym było głośno także przy okazji sprawy polskiego ambasadora w Norwegii. Konsul. Anka, 2 godziny... Czy co? Konsula. Konsula, oczywiście. Anka dwie godziny po rozmowie z Barnevernet jechała z dziećmi do Polski i za z dwuletnim synkiem uciekła z Norwegii nocą. Tak samo Iwańscy z ósemką dzieci i Norweszka Garmo z niemowlakiem. Przyjedzie Barnevernet i cię zje. Tak jest zatytułowany ten tekst w Gazecie Wyborczej. Dowiedziałam się, że urzędnicy już rozmawiali z moim synem w szkole, mówi jedna z mam. Wykształcenie, zdrowy rozsądek zniknęły w sekundę. Zamiast tego pojawił się dziki, zwierzęcy strach. Polecam to dziś także w Gazecie Wyborczej. No a jeśli chodzi o tygodniki, no to Gazeta Polska również w wydaniu tygodniowym temat LGBT, czy LGBT, jak sugerują słuchacze, bierze się za dzieci. Taki tytuł na okładce Gazety Polskiej. Polityka pisze o tym nieco inaczej. Jarosław Kaczyński testuje nową wyborczą broń. LGBT+, tak jest z kolei tytuł i tęczowa okładka Polityki. Co się stało z naszym kościołem, pyta za to Tygodnik Powszechny. Gniew ludu, gniew Boga. Więcej w najnowszym numerze tygodnika. Dziękujemy. Krystian Hanka, to poranna prasa, także tygodnik. Jeśli chodzi o ten mecz, od którego zaczęliśmy prasę, to słuchacz sugeruje, że po dwóch meczach będzie jeden punkt. Czuwaj. Tak dosyć pesymistycznie podchodzi do sprawy. No ale mówiliśmy także o cofaniu liczników nie tylko samochodowych, ale także tych biologicznych. Padło imię, nazwisko pana Krzysztofa Ibisza. Akurat jestem z rocznika Krzysztofa Ibisza i to akurat wcale dużo nie potrzeba. Wystarczy się ruszać, tak jak w moim przypadku, codziennie rano toaleta zimną wodą, a efekt jest. O, bardzo dziękujemy. 227 trójek. Z zimną wodą to kojarzy mi się ten utwór. Też, ale chciałbym powiedzieć, że w jednej z gazet przeczytałem a propos prowadzących programy, że w szansie na sukces może zostać dokonana zmiana. Pan zmiana. Orzech za pana Mana. Tak mi się też rymnęło. Ale? Zobaczymy. Zobaczymy. Ale? Zobaczymy. Zimną wodą. To jest właśnie o tym. Z poradnika. Aha, bo zapomniałem powiedzieć, proszę się przygotować, bo nowy kolega dzisiaj będzie w urywkach z kalendarza. Kto jeszcze nie słyszał? Z nową funkcją. Poradniku młodego zielarza, napisanym dla szczęścia ludzkości, pewien przepis się stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Kwiat rumianku, już mokrzymy, ziele bratka, piec prawdziwy, bez kistyni i borówki, a do tego sok z maczówki, a pod kłamą dzikiej róży i tymianku liść nieduży. Suszyć, skruszyć, zmienić, zważyć, podgrzeć, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmienić, zważyć, podgrzeć, zalać i zaparzyć. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu by poczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu by poczywać. Dla szczęścia ludzkości pewien przepis stale powtarza, zabiera on sekret młodości. Poradnik młodego zielarza, napisany dla szczęścia ludzkości. zadzwoniłam, bo się wkurzyłam. Bo na wiosnę to nie trzeba wcale cofać licznika, tylko trzeba wyklepać karoserię. Urywki. Urywki z kalendarza. Czy pan jest w stanie rozpoznać tą tonację? Tak pan robił. F. Niskie, ale F. Skąd pan wie? Proszę pana, intuicja. A, to przepraszam. Dzień dobry panu, panie muzyku. Dzień dobry. Filip Jaszczar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dziś oczywiście, bo środę mamy, nietypowo. No tak, także muzyku, tak? Per muzyku pan mnie przedstawił. A dyrektor? Dyrektor? Chciałby pan? To są fakty. Co ja mam chcieć? To nie wiedziałem. Ja się nie uchyliłem. Opowiadam. Dyrektor Filip Jaszczar. Jak to brzmi? Prawda? Dzień dobry. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie koleżanka prowadząca małą firmę produkcyjną, programy telewizyjne, filmy dokumentalne i mówi tak. Wygraliśmy przetarg na spot telewizyjny z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i wpisałam cię jako dyrektora artystycznego. Nie gniewasz się? I tak zostałem dyrektorem. I muszę się nacieszyć tytułem dyrektora, bo na tej posadzie będę jeszcze tylko 6 dni. Dyrektor Filip Jaszczar. Witam państwa w urywkach z kalendarza. Dziś, 20 marca, imieniny obchodzą Irmegarda, Kutbert, Wolfram i Ruprecht. Nie ma żartów. Wszystkiego najlepszego. Dziś o 22.58 pożegnamy zimę. No cóż, zimo, żegnam cię o zięble. Można namęczyć strasznie, wie pan, przy tych pożegnaniach. Prawda? Ale wolę to niż skrobanie poranne szyb w samochodzie. Prawda. Dziś również obchodzimy Dzień Bez Mięsa. No, żebym wcześniej wiedział, to bym świętował. A ja niestety przed wyjściem do radia na śniadanie o 4.30, jak zwykle, goloneczkę i żuru, miseczkę sobie zjadłem. No trudno, może za rok. Dziś następuje bardzo ciekawy konflikt świąt. Otóż Dzień Bez Mięsa pokrywa się z Międzynarodowym Dniem Szczęścia. No, kochani, albo. Przynajmniej w moim wypadku. Żaden pasztet z soi czy szakszuka z fetą i humusem nie zastąpią mi płatków kukurydzianych z jogurtem. Czy jakoś tak. Świętujmy Dzień Szczęścia. Niech nas dziś zalewają endorfiny, czyli endogenne opioidy, wprowadzając nas w stany euforyczne. Aby nasz organizm wydzielał endorfiny, potrzebny jest śmiech, robię co mogę, wysiłek fizyczny, to już państwo we własnym zakresie, niedotlenienie, zaraz sprawdzę raport o smogu, opalanie, jeśli ktoś znajdzie czas, i czekolada. Recepta na szczęście? Proszę bardzo. Hop, należaczek, w jedną rękę hantelek i machamy, w drugą książka z dowcipami, do buzi czekolada i wstrzymujemy powietrze. Celebrujmy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Bardzo państwu dziękuję, dyrektor Filip Jaszczar, jeszcze przez 6 dni. A to drobny bonusik. A gdzie jest Frączkowiak? Frączkowiak jest tam, gdzie jest każdy dyrektor, jak już nie jest dyrektor. Na długo? 3 lata. Ale będzie rewizja. Obrona zgłaszała? Nie, prokurator. To za tydzień pan już nie będzie dyrektorem? No za nie. 6, no nie. Nie będę. Już nie. To korzystajmy, dyrektor artystyczny Filip Jaszczar, bardzo dziękuję. Może pan podjąć decyzję artystyczną, którą piosenkę zagramy? Ma pan do wyboru ta albo ta. Jako dyrektor artystyczny podejmuję decyzję. Poproszę o tę. Bardzo proszę, to będzie na pana. By the way.